Myntaffären. Ja, är det på Mynthandeln? Ja. Ja, mitt namn var Fredrik Lindström. Ja. Hej, jag ringer från en organisation som heter Sexuellt avvikande riksdagsmän. Ja. Och vi håller på med en liten PR-kampanj för att öka förståelsen. Och nu tänkte jag höra med dig om du skulle kunna tänka dig att gå in som våran huvudsponsor. Nej, sånt håller jag inte på med. Så det är inte vi ska jag ge ut 3 stycken små broschyrer. Ja. Den första heter Visst får man hålla killar i handen. Ja, nej, det är inget. Den andra heter Läderpisker och utrikespolitik. Tyvärr inte intressant. Okay, tror hej, inte det? Hej, nej, tyvärr, hej, hej. Men du, den tredje heter Tur med djur. Mm, ja, vad fint, men jag är inte intresserad. Hej. Tycker du att det var fint? Tyvärr, nej, hej.